tatlılarımın biraz hırçınım bu yüzden, biraz hüzünlüdür hep bir yanım. Hala sızlar için için her biri yaralarımın. Sızdırıp kıyılarım bir yanar bir sönerim, bir ağlar bir gülerim, pare pare buruktur hep sevinçlerim. Zamansız büyüdüm şimdi, kayıp çocukluk günlerim.